แนะนำบทอัลกอซัรบทอัลกอซัรเป็นบทมักกิยะมี3องค์การได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ต่อนบีของพระองค์ด้วยการประทานความดีอันมากมายและความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ทั้งในโลกนี้และปรโลกเช่นแม่น้ำอัลกอซัรและอื่นจากนี้เป็นความดีอันยิ่งใหญ่ทั่วไปให้แก่ท่านท่านรอซูลได้เรียกร้องให้ทำรงไว้ซึ่งการละหมาดและการเชื่อสัตว์พลีเพื่อการขอบคุณแด่อัลลอฮ์บทนี้ได้จบลงด้วยการแจ้งข่าวดีกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการให้ความอัปยศแก่ศัตรูของท่านและได้กล่าวถึงผู้ที่ท่านเกลียดชังด้วยการให้ความต่ำต้อยและการถูกเหยียดหยามและถูกตัดขาดจากความดีทั้งในโลกนี้และปรโลกในขณะที่การกล่าวถึงท่านรอซูลได้ถูกยกขึ้นสูงบนหออาซานและมิมบัตและชื่ออันประเสริฐของท่านเป็นที่กล่าวขวัญแก่ทุกๆคนคงอยู่ตลอดไปชั่วนิดนิรันดร ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ินนาอะฏอยนากัลกอซัร แท้จริงเราได้ประทานแม่น้ำอัลกอซัรแก่เจ้าแล้ว ตศอลลิลิร็อบบิกวันฮัร ดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชือดสัตว์พลี อินนะชาลิอะกะฮุวัลอับต แท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาด